امام مالک نے جو علی الاطلاق یہ کہہ دیا مرتین کا قول معتبر ہوگا بشرطے کہ وہ اتنی مقدار نہ بتائے جو شہ مرہون کی قیمت سے زیادہ ہو. ونحوہ کا لفظ لا کر مصنف نے بتا دیا کہ یہاں جو قاعدہ بتایا جا رہا ہے وہ عام ہے، راہن و مرتہن کے ساتھ خاص نہیں ہے. فالبینۃ علی المدعی والیمین علی المدعی علیہ، بینہ گواہ، گواہ کو بینہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جس ثابت کرتا ہے وہ بین اور واضح ہوتی ہے، کیونکہ دو کی بات ایک کے مقابل میں زیادہ لائق اعتماد ہوتی ہے. مدعی کی تفسیر میں اختلاف ہے، بعض حضرات تو کہتے ہیں المدعی من اذا ترک طریقہ والمدعى علیہ بخلاف، مدعی وہ شخص کہلاتا ہے جو اپنی دعوے کو اگر چھوڑ دے تو اس کو چھوڑ دیا جائے، اور مدعى علیہ اس کے خلاف ہے، یعنی اگر وہ کہے صاحب میں مقدمے میں نہیں گھسنا چاہتا تو اس کے اس کہنے سے اس کو نہیں چھوڑا جائے گا. صاحب ہدایہ فرماتے ہیں یہ مدعی کی ایک حد عام ہے جو صحیح ہے، اور بعض علماء ارشاد فرماتے ہیں مدعی وہ شخص کہلاتا ہے جو ظاہر کے خلاف بولتا، اور مدعا علیہ وہ شخص کہلاتا ہے جو ظاہر کے موافق کہتا ہے. ایک آدمی کے ہاتھ میں قلم ہے، دوسرا شخص کہتا ہے یہ میرا ہے، تو یہ دوسرا شخص مدعی ہے اور اس کی بات خلاف ظاہر ہے، کیونکہ ظاہر یہ قلم جس کے ہاتھ میں اسی کی ملک ہے، لہذا اس خلاف ظاہر کرنے والے کے ذمہ ضروری ہے کہ بینہ یعنی طاقتور دلیل پیش کرے، اور مدعا کے لیے صرف قسم کھا لینا کافی ہو جائے گا. چلیے. نبی قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن ابي مليكة قال كتبت الى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فكتب الي ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان اليمين على المدعى عليه. كتب الي ان النبي صلى الله عليه وسلم، كيوں یہ انا کیوں بنے؟ ارے صاحب یہ کیوں بنے گا انا؟ خبر ہی نہیں. انا اور انا کا فرق آپ کو نہیں معلوم. چلیے، انا ابتداء کلام کے لیے آتا ہے، اور انا اور انا وسط کلام کے لیے آتا ہے، یہاں یہ وسط کلام نہیں ہے. کتبہ کا مفعول واقع ہو رہا ہے. چلیے، یہ بات تو ہم کو ہدایت اس میں نحو امیر میں معلوم ہو گئی تھی. چلیے نہیں کر سکتے ہیں، لیکن استاد رحمت اللہ علیہ کی حسن تعلیم کا بہت بہت شکریہ. اللہ کے کرم کے بعد انہیں کے کو اللہ نے ذریعہ بنایا تھا. چلیے، تم کو بتاتا ہوں، تم لڑکوں میں خاص طور سے بڑا کبر ہوتا، آتا تم کو کچھ نہیں، ذرا زبان چل جاتی ہے تو تم بھی سمجھ جاتے ہو، تمہارے بعد سازہ بھی تصور کر لیتے ہیں لڑکا بڑا سمجھدار، بہت دان کر، یہ ہے سمجھداری اور یہ ہے دان کر. چلیے، نہ ہو کے قواعد جب پڑھے تو پڑھے، نہ اس کے بعد پڑھائے نہ اس کے بعد دیکھا، بس جو استاد مرحوم کی وجہ سے جو یاد ہے تھوڑا موڑا وہی کام دے رہا. چلیے، قال قال عبد الله من حلف على امير يستحق بها مالا فهو فيها فاجر رضي الله عنه وعليه السلطان. چلیے، ثم انزل الله تصديق ذلك ان النذير يشترون بهذه الله وامام ثمنا قليلا فقال الى عذاب اليم ثم ان اشرت من بيت الحرير. کچھ بھی تجھ کو نہیں آتا، بے احمق میں نے 100 بار کا زور سے کہا، کیونکہ زور سے پڑھنے میں بات یہ ہوگی کہ الفاظ صاف سنائی دیں گے، غلط سرک کو میں ٹوکوں گا. اب یہ الفاظ نہیں سنائی دیتے تو دوہرا محنت پڑتی، پر بس تکبر کی ٹوپی اتار بدبخت، اس کو کچھ نہیں آتا ہے. چل بس خرج الينا فقال ما يحدثكم ابو عبد الرحمن قال فحدثنا هو قال فقال صدق لفي امتنا كانت بيني وبين رجل خصومه في دينه فاقتسمنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدات يمين قلت شاهدات يمين. یہ خطاب آپ نے مدعی کو کیا اور یمین کی اضافت مدعا علیہ کی طرف ہے. اس سے معلوم ہوا البین قول المدعی والیمین علی المدعا علیہ، اے المطلوب شاہدات قول. چلیے بالکل اذن تخلف ولا ایمان. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حلف على یمین یستحق بها مالا وهو فيها فاجر رضی اللہ عنہ وهو عليه غضبان قال فانزل الله تصديق ذلك ثم اقتراها من الآية إن الذين يشترون بآيات الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى قومي ولو مزام عليهم وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الرحمن الرحيم من رزق وقومه. پھر تو اپنی جگہ لوٹا ہے، گدھے زور سے پڑھنے کو کہا ہے حدیث النفس میں کا پھر ایک پہ اور فضلی ہی. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ رحم کے بعد عفق کو اس لیے ذکر فرمایا کہ رحم اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ مرتحم کو قوت حاصل ہو جائے اور اپنے مال کو ضائع ہونے کا اندیشہ نہ رہے. عفق کے ذریعے بھی موتق میں قوت پیدا ہو جاتی ہے، مالک کی پابندی ختم ہو جاتی ہے. یہ معقول ہے اتقل فرق سے، جب چڑیا کا بچہ اڑ جائے یا اتقل فرق سے جب گھوڑے کا بچہ دوڑنے لگے. چونکہ عفق کی وجہ سے غلام آزاد ہو جاتا ہے، پابندی ختم ہو جاتی ہے، اس لیے وہ چڑیا کی طرح سے آزاد ہو جاتا ہے، جہاں چاہے جائے. گھوڑے کی طرح اس میں طاقت آ جاتی ہے، جہاں چاہے چلا جائے، کوئی پابندی نہیں. اتقل فرض اذا سبق، جب وہ آگے بڑھ جائے. امام بخاری رضی اللہ عنہ آگے کہتی ہوں وفد بھی اور عفق کی فضیلت کا بیان. چلیے وقول الله تعالى فاذكر رقبة له طعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة وفي قال حدثنا عثمان بن شريفة سے اعتاق کی فضیلت نکلتی ہے. فک رقبہ، مقام مدح میں فک رقبہ کو ذکر کیا گیا، کسی غلام کی گردن کو چھڑا دیا، اس کو آزاد کر دیا. وفيه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني معاذ بن محمد قال حدثني سعيد بن مرجان صاحب علي بن حسين قال قال لي ابو هريره رضي الله تعالى عنه سعيد بن مرجان کی بخاری میں یہی حدیث ہے اور صاحب علی بن حسین اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے غلام آزاد کردہ تھے. چلیے قال قال لي ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما رجل ناطقم رام مسلم استنقذ الله بكل عذر منه عذرا منه من النار. کوئی مسلمان کسی مسلمان کو آزاد کرے گا، اللہ موتق کے ہر عضو کو موتق کے ہر عضو کے بدلے میں آزاد کر دیں گے، یعنی نار سے. جی سعید بن مرزانہ کہتے ہیں یہ حدیث میں نے جب سنی تو علی بن حسین کے پاس پہنچ گیا. غلام کا نام مطرف تھا. عبداللہ بن جعفر 10,000 درہم دے رہے تھے یا 1,000 دینار، ان کو تو دیا نہیں، لیکن جب یہ حدیث سنی فوراً غلام کو آزاد کر دیا. زیادہ امام مالک امام شافعی وغیرہ فرماتے ہیں انسان کو بے قیمت غلام آزاد کرنا چاہیے. امام مالک فرماتے ہیں انسان کو بے قیمت غلام آزاد کرنا چاہیے, اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک قیمت کے کا ایک غلام ملتا اور اسی قیمت کے دو ملتے ہیں تو دو کو آزاد کر دینا ایک کے آزاد کرنے سے اسے حکم کی اعتاق کا مقصود تخلیص الرقبت من الرق ہے, اور اس سے انسان کے حال کی تخمیل ہوتی ہے. اس لیے دو کے حال کی تخمیل کرنا ایک کے حال کی تخمیل سے افضل ہے. اور قربانی میں امام شافعی فرماتے ہیں استقبال قیمت مع استقبال حجد افضل ہے, یعنی آدمی بیش قیمت جانور خرید کر قربانی کرے, اس لیے کہ قربانی میں مقصود لحم ہوتا ہے. وہ لحم السمین اوفر, حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس پر یہ اشکال کیا ہے کہ بعض وقت کئی غلاموں کے مقابل میں ایک باکمال غلام کا آزاد کر دینا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. اسی طرح ایک جانور سمین کے ذبح کرنے کے مقابل کئی جانوروں کا اسی قیمت سے لیے گئے کئی جانوروں کا ذبح کر دینا بہتر ہوتا, کیونکہ بہت سے مساکین کی ضرورت پوری ہوتی ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی کی بات اپنی جگہ صحیح ہے, لیکن امام شافعی اللہ علیہ مراد اگر آدمی کو ایک کی قیمت خرچ کر کے قربانی کرنا تو ایسی صورت میں سمین کی قربانی کرنا چاہیے, اور غلاموں کو اگر آزاد کرنا تو ایک قیمت سے اگر چند غلام ملتے ہوں اسی سے ایک ملتا تو چند کو آزاد کرنا چاہیے. اور حافظ نے جو صورت بیان کی ہے اس کا امر عارض سے تعلق ہے, امور عارضیہ کے متعلق کوئی بات نہیں کہی جا سکتی. ایسا موقع ہوگا ویسا کیا جائے گا, پھر اس کے بعد جو قیمتی غلام کا آزاد کرنا حدیث کی روح سے معلوم ہوتا ہے. یہ اس وقت ہے جب آدمی کو ایک ہی غلام بہرحال آزاد کرنا, اور اگر پیسوں کو آزادی میں صرف کرنا ہو تو پھر اس صورت میں وہ بحث سامنے آئے گی جو بھی ہم نے امام شافعی سے نقل کی. المختصر یہ ہے اگر صرف ایک غلام آزاد کرنا ہو تو آدمی کو بیش قیمت غلام آزاد کرنا چاہیے, لیکن بجائے ایک پر اکتفا کرنے کے اگر اسی قیمت سے کئی غلام مل سکتے ہیں تو کئی غلاموں کو خرید کر آزاد کرنا زیادہ بہتر ہے. خلاصہ یہ ہے کہ حدیث کا تعلق ایک مخصوص حالت سے ہے جب انسان کو ایک ہی غلام آزاد کرنا ہو. میں سنوں چلیے افضل کا رہا تھا تمام مان پر عالیہ قلت فإنما قال قالت عين خاليا أو تصنع لي أقربا قلت فإنما قال قالت دعونا من الشهد فإن صدق من تصدق بها على نفسك. وبالنبي مراوح ابو مراوح کی بخاری شریف میں کل یہی حدیث ہے اور یہ حدیث امام مسلم نے کتاب الایمان میں تخریج فرمائی. قال اعلی حاتم اسی طرح مستمری حموی کے نسخے میں عین مہملہ کے ساتھ واقع ہوا اور اسمہنی و نصفی کے نسخے میں اغلا غین معظمہ کے ساتھ واقع ہوا. قلت فإن لم أفعل بخاری شریف الأدب المفرد میں امام بخاری کے الأدب المفرد میں ہے فإن لم أستطع یعنی اگر میں غلام نہ آزاد کر پاؤں تو پھر کیا کروں. قال تعین ضائعا او تصنع یخلق تم کسی ضائع انسان کی اعانت کر دو یا کسی ناواقف کا کام کر دو. ہمارے ہندی نسخوں میں تعین صانعا صاد مہملہ کے ساتھ واقع ہوا. یہ بعض ناسخین کی غلطی ہے اور قدیم غلطی ہے. صحیح یہاں پر ضائعا بالزاد المعظمہ ہے اس لیے کہ یہ روایت ہشام ابن عروہ نقل کرتے ہیں اور ہشام نے یہ لفظ ضائع بالزاد المعظمہ نقل کیا اور انہی کے رفیق ابن شہاب زہری یہاں پر صانع بالصاد المهمله والنون نقل کرتے ہیں. امام ابن شہاب زہری کہتے ہیں ہشام نے تحریف کر دیا صانع بالصاد والنون کو ضائع بالزاد المعجمہ والحمزہ کر دیا. زہری کی اس مسئلے میں موافقت کی علی بن مدین دارقطنی ابو علی الصدفی اور بہت سے علماء نے اور اس کا قرینہ یہ بتایا جاتا ہے کہ آگے لفظ اخرق آ رہا. اخرق وہ شخص کہلاتا ہے جو صانع کاریگر نہیں ہے, کام اچھی طرح نہیں کر پاتا ہے. لیکن بعض لوگوں نے ہشام کی روایت کو زہری کی روایت کے بالمقابل ترجیح دی اور کہتے ہیں ضائع کے معنی ذو ضیاع اور ذی ضیاع وہ شخص ہے جو تنگی کا شکار ہو عیال دار ہو. اہل لغت کہتے ہیں رجل النخرہ من لا ضیعۃ له. تو اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ تم کسی ایسے انسان کی اعانت کرو جو ضیاع والا ہے تنگی کا شکار ہے جو عیال رکھتا ہے او تصنع لاخرق یا کسی اخرق کا کام کر دو جس کے پاس ضیاع وغیرہ زمین وغیرہ نہیں ہے وہ اپنا کوئی کام کر رہا ہے اعانت کر دو. فَإِلَّمْ أَفْعَلْ بخاری الادب المفرد میں ہے أَفَرَأَيْتَ إِلَّمْ أَفْعَلْ قَالَ تَدْعُو النَّاسَ مِنْ الشَّرِّ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو اپنی شر سے لوگوں کو بچاؤ یعنی کسی کو تم اس سے نقصان دو خواہ قولی ہو یا فعلی ہو. نہ تمہاری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے نہ کسی کو نقصان اور نہ ہی تمہارے ہاتھ پاؤں سے کسی کو اذیت پہنچنے پائے. یہ سب باتیں پڑھنے کی ہیں. ابو حنیفہ شافعی کا اختلاف کیا تھی آپ لوگوں نے اس اختلاف امت علم سمجھ لیا. یہ بھی تو نبی کی حدیثیں ہیں. کیا بتا رہے ہیں مقتدى الناس المشي، کسی کو اذیت میں پہنچا، راستہ چلنے میں ہڈی پڑی ہوئی ہے، پانی پڑا ہوا ہے، کوئی اور چیز بے جگہ چرپائی ڈال دی ہے، یہ سب ایذائے مسلم و ایذائے مار میں داخل ہے، اسی پرہیز کیجیے. بیٹھ گئے غیبت کر رہے ہیں، کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، کسی پر تہمت لگا رہے ہیں، کسی کے ہاتھ میں اور کوئی بدگوئی کر رہے ہیں، اس سے اپنی زبان کو بچائیے، کیا آپ کو مل جائے گا. چلیے اپنے آپ کی حفاظت کیجیے، بھی اچھی اچھی باتوں کی عادت ڈالی، تاکہ بڑے ہونے کے بعد یہ عادت آپ کے کام آئے. آپ لوگ کہتے ہوں گے آپ بھی تو بنگالی بہاری کہتے ہیں، ہرگز دل کے اندر نہ کوئی تحقیر ہے نہ عداوت ہے، بلکہ بعض لوگوں میں بعض حسرتیں گھسی ہوئی ہیں، اس پر مزمار لگاتا ہوں، تازیانہ مارتا ہوں، تاکہ حاضرین سمجھیں اور اس کو چھوڑیں، کیا فائدہ. میں مثالیں بتا سکتا ہوں، گجرات میں کھلا جگہ یہ ہوا، کھلا نے کھلا پہ جادو کر دیا، بنگال میں کھلا جگہ یہ ہوا، کھلا نے کھلا پر جادو کر دیا. یہ سب میں جان کر کہتا ہوں، یوں نہیں کہتا ہوں بلا وجہ کسی کو کہ وہاں ہوتا. یہ چیزیں یو پی میں نہیں تھیں، لیکن اب یو پی میں بھی آ گئی. ایک شخص مجھ سے کہہ رہا تھا کہ آپ نے سنا ہے کوئی کسی کو اب گولی مارتا ہے، تو یہی آسان صورت ہو گئی ہے، بیٹھے بیٹھے جادو کر دیتے ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. ایسے بھی حالات ہیں، ہفتے میں آدمی مر گیا. یو پی کا ایک حصہ، انڈونیشیا سے ایک آدمی آیا تھا، ایک بھتیجا تھا، میاں بیوی جانتے تھے اس عمل کو، کر دیا 14 دن میں مر گیا. بتاؤ یہ بات نہ کہی جائے تو کیا. یو پی کا قصہ، ایک آدمی نے اپنے بھتیجے کو گرا کر اس کے کان میں بالٹو ٹھونک دیا اور مر گیا، کوئی آگے بڑھ نہیں رہا تھا. ایک بڈھا آدمی آگے بڑھا، اس نے کہا میں تو مرنے والا ہی ہوں، میں گواہ دوں گا، لیکن مالدار آدمی تھا، بھاگ گیا، بچ گیا. کیا بتائیں، جیسے معلوم ہوتا ہے 100% دنیا گھس گئی ہے اور اللہ کے یہاں جیسے جانا ہی نہیں. بہت سی حرکات سے انسان کا ایمان چلا جاتا ہے، بہت ڈرنے کی ضرورت ہے. مال مولی بن جانے سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ رسول کی بات کا احترام فرض. چلو، حدیث ہے، اس کا احترام فرض، کتاب کا ادب فرض ہے. اگر نہیں کرو گے تو تمہارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. لوگ آتے ہیں بے تو کتاب پھانک کے چلے جاتے ہیں، کہیں کچھ کہیں. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے یہاں ہم کئی فارغین جاتے آتے تھے، وہاں تو کتابیں ہی کتابیں چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی، پاؤں رکھنے کی صحیح جگہ نہیں تھی. بچا بچا کے ہم کوئی کام ہوتا تو اس لیے چلتے تھے. ایک دن طالب علم تھے برما کے، ہم نے نہیں دیکھا، لیکن حضرت ناراض ہو گئے، نکال دو اس کو، اب معذرت کر رہے ہیں. غالباً 10 مرتبہ معذرت کی ہے جب حضرت ٹھنڈے کر رہے ہیں، ورنہ بس یہی پلٹ تھی، نکالو اس کو، نکل جائے یہاں سے، کتاب پہ تو نے پاؤں رکھ دیا. حالانکہ ہمارا پاؤں ہر وقت پڑتا رہتا ہے، لیکن لاوبالی پن نہیں کرتے تھے، بچاتے تھے. مگر وہاں تو چاروں طرف ایک بس جگہ تھوڑی سی تھی، کتابیں حضرت کے یہاں سب ادھر ادھر رکھی ہوئی تھیں. اب جدھر بھی آپ جائیے پاؤں ڈالیے، پاؤں تو ضرور لگتا تھا کتاب کا، اس سے تو بچ نہیں سکتا تھا کوئی آدمی، البتہ اپنی طرف سے احتیاط کی جاتی تھی. تو دیکھیے پاؤں لگتا تھا، اس پہ ناراض نہیں ہوتے، اور لاپرواہی سے پاؤں لگا تو ناراض ہو گئے. یہی ہے اصل بات. یہاں بیٹھے آپ، اور ایک دم سپاہی پر پھانس کے چلے گئے، یہ لاپرواہی ہے. اور ایک آدمی ضرورت مجبوری کی وجہ سے ایسا کر دے کبھی کسی وقت اور بات کو ادب سیکھنے سے آتا ہے. بنگالیوں تم بختو سمجھے، تم لوگ لاؤ میدان میں اور مشین کے سامنے کھڑے ہو جا، مشین والے سے کہو ہماری گردنیں کاٹ کے پھینک دے. اب ہم بنگالی شیطان بدماش ہو گئے ہیں، اور اصلاح یہی ہے قوم یہود کی طرح اقتلوا انفسکم. ابھی بنگالی کیا کہیں گے گزریں گے، ہم تو یہودی کہتا ہے، کیا ہم یہودی ہو گئے؟ اتنے بے عقل ہیں، کنڈ سے ناتراش بے ہو، کہیں سے کہیں بات ملاتے، بات کچھ کہی گئی سمجھیں گے کچھ، حاشیہ اس پہ لگائیں گے کچھ. اب وہ اتنا مشکل حاشیہ ہو جائے گا کہ ملا حسن بھی نہیں سمجھ سکتا، بڑے بڑے عقلا نہیں سمجھ پائیں گے، خود یہ بھی نہیں سمجھ پاتے ہیں. اتنے الو بنگالی پاگل دیشوں، یہ کیوں ہوا؟ اپنے چھوٹے استادوں کا ادب نہیں، ان کی مار ڈاٹ کو نہیں سکتا. وہاں آپ لوگ بدتمیزیاں کرتے رہے، آوارگی کرتے رہے، اس کا نتیجے میں آپ یہاں فائدہ دکھاتے ہیں. ان کی مار سہتے ڈانٹ سہتے، بہت سی باتیں تو وہیں صحیح ہو جاتی ہیں. میں بنگال گیا، دیکھا انگریزی بال رکھے ہوئے، داڑیاں کٹی ہوئی، اور صدر مدلس صاحب کی چاپلوسی میں لگے. اتنی بے شرم، مجھے ایک صاحب نے خفیہ بتایا، سبق پڑھا رہے ہیں اور شاگرد کے کاندھے پر ہاتھ رکھے. میں کہا ایسا بے حیا، اگر کچھ کو اس سے کچھ تعلق ہے تو سب کے سامنے نہیں کیے ہوں گے. اور حدیث پڑھا رہے ہیں، ایسی ایسی تقریر کرتے ہیں کہ کوئی حل نہیں. حدیث شریف کے سبق میں ایسی ایسی باتیں چلی. کسی کو اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے اذیت نہ پہنچا. اذیت کی وہیں اجازت جہاں اللہ رسول اجازت. استاد مار سکتا ہے، سلف کا اس پر تعامل، لیکن ایسا مارنا بھی نہیں کہ انتقام لے رہے ہیں، پیٹے چلے جا رہے ہیں. ایک تعدید کے لیے مار دیا، ایک دو تھپڑ زائد ہو گیا تو اس کا اثر برا نہیں پڑتا. بدلہ لینے کے لیے مارنا یہ کچھ نہیں. اور اگر استاد سے کہیں پھول چک ہو جائے تو اس کا بھی انتقام نہیں دیا جاتا. ہمارے مولانا نے مارا عبدالرحمان، اس کا ہاتھ کٹ گیا. مار رہے تھے نرکٹ سے، نرکٹ جانتے ہیں جس کا قلم بناتے ہیں بچے. اب وہ پھٹ گیا، اب وہ کٹ گیا اس کا ہاتھ، خونم خون ہو گیا. مولانا نے دیکھا بھی نہیں، منہ بھی پھیر لیا، پوچھا بھی نہیں کہ تیرے کٹ گیا. سمجھے بہت کٹ گیا تھا، پھر نشان پڑ گیا. ان کے بڑے والد نے اعتراض کر دیا، اس طرح کہیں مار دی. ان کے والد ناراض ہوئے اپنے بڑے بھائی کو، کیا جان کر مار دیا؟ مولانا سن کر اس پر بھی ناراض ہو گئے. اور مولانا سے عجائبات، ان کو راضی کرنا بڑا مشکل ہو جاتا تھا. خیر وہ لوگوں نے کہا بھی، ان کے والد نے جواب دے دیا تھا، یہ تب ٹھنڈے ہوئے، ورنہ پھر ان سے بات بھی نہیں کرتے. وہ مولانا جس سے بات نہیں کرتے تھے اس کا پڑھنا چھوٹ جاتا تھا. کیا چیز تھے مولانا؟ مولانا معشوق تھے، تو لڑکوں کا دل ٹوٹ جاتا تھا. جب وہ لڑکوں سے منہ پھیر لیتے تھے تو ان کا دل ٹوٹ جاتا تھا، تو تعلیم چھوٹ جاتی. مولانا بزرگ تھے اندر سے، اس کا اثر کھلتا. جو سمجھدار بچے تھے کانپتے رہتے تھے اس طرح کہ کہیں کوئی بات نہیں ہوتی. لیکن حضرت مولانا خوب سمجھتے تھے. جہاں ہم نے مولانا کے بھتیجے کو پیٹا میں نے، وہ تھا بدتمیز، بہت ستاتا تھا. اب وہ چیخا رہا اپنے شاہ کے بعد سردی کر کے، جان کے رویا تھا، بہت زور سے چیخا، جیسے معلوم تھا امریکہ نے بم گرا دیا. تو مولانا نے وہاں سے پوچھا کیا بات ہے؟ کہتا مجھے مارا ہے. کس نے مارا؟ کہ یونس نے. کیوں نے کیوں مارا؟ کہ میں نے نہیں مارا، سبھی جھوٹ بولا تھا. کچھ نہیں بولنا کچھ بولے ہی نہیں. حضرت کو بہت پتا چل گیا تھا بہت شرارتی ہے, سمجھے نا بھائی, بہت چاہتے تھے اس کو. ان کی اولاد تو زمانے میں ہوئی نہیں تھی, شادی نہیں ہوئی تھی, یہ بھتیجا تھا, اسی کو اولاد کی طرح چاہتے تھے. لیکن اس کی شکوے شکایتیں سن کے مولانا ذرا اور انداز پہ آ گئے تھے. پھر ایک دن میں نے پایا اس کو, خوب مارا, کیسے بہت تنگ کرتا تھا بچوں, سارا کام مجھے اس کا کرنا پڑتا تھا, ہر کام, صبح اٹھانا, پانی گرم دینا, منہ دھلانا, یہ وہ کرنا, اور یہ بڑی نوابی کرتا تھا, اور اسے حکیم ڈاکٹر کے یہاں لے جانا, دوائیں دلوانا. وہ ایک دن مجھے پریشان کر رہا تھا, بس باجرے کھڑے تھے ان کو توڑا, اسکا سٹ سکا سٹ, اور طلبا بھی خوب خوش تھے, اچھا ہوا یہ مار رہا ہے. یہ ہے بچوں, جب آدمی کوئی بہت شرارت کرتا ہے تو طلبا بھی بدل ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے مارنے سے خوش ہوتے ہیں. جیسے تم کو کوئی مارے اور میں نہ ہوں اور تم مانگو مانگو کرنے لگو تو میں کہوں گا ہر گن نہ دو, کتنے ہی مانگے اس کو کچھ بھی نہ دو, مارو. یہ مانگو کیا چیز ہے؟ مانگو کا ترجمہ ہے اردو میں اما جی, سمجھ کہ یہ پتا کیسے. ایک بچہ تھا عمر علی, میں نیا نیا مدرس ہوا تھا تو میرے پاس آ کے بیٹھتا تھا, بیمار ہو گیا بےچارا, بخار بہت تھا, تو اس میں وہ مانگو مانگو کرتا تھا. تو میں آیا اسے دیکھنے, میں نے کہا لڑکو یہ کیا مانگو مانگو کر رہا, تو اس وقت بچوں نے شرح کی تھی, سمجھے نا بھائی, کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں ہمارے یہاں کو اونک اونک کرتے رہتے ہیں, کہ آپ بچے کو کیوں نہیں کرتے, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, کیا کرتے ہیں بچے پڑے رہتے تھے ایک طرف کو کون, نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے, نہ تو بھوکے رہتے تھے, پیسے نہیں تھے, دوا وا کرتے نہیں تھے, پاپا کرتے رہتے تھے, جب دو چار دن بخار اتر جاتا تھا پھر آہستہ آہستہ چلا. اس وقت ہم کیا, ہم جیسے بہت طلبا, اکثر مشرقی یو پی کے طلبا بچے غریب, ان کے پاس کچھ ناشتہ واشتہ نہیں کرتے, بس ناشتہ کہاں تھا, آسامی بچوں میں, پورنیہ والوں میں, میڈ ان بنگال میں, اور سہارنپور کی پھیلی چھاپ کمپنی. یہ جو سہارنپور کے لمبے ہیں یہ ضرور ناشتہ کرتے ہیں. ہم لوگ ہیں, ہمارے میں تو جس کے پانچ روپے آتے تھے وہ ناشتہ ضرور. تو برا نہ مانو, جو تمہیں سمجھایا جا اس پر امام ابو حنیفہ امام شافعی کے اختلاف کوئی چیز نہیں, اس کا حدیث سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, حدیث سمجھنا اس کو موقوف نہیں, حضور کی حدیثوں پر عمل کرو, دیکھو کیا کہہ رہے ہیں, چلیے تھوڑا عمل کر کے دیکھو, پھر تم کو معلوم ہوگا کہ کیا چیز ہے یہ. میرا کسی فخر کے کہتا ہوں اللہ کے کرم, ایک مدرس تھے انہوں نے پاجامہ پہنا, مغرب کے وقت اذان قریب تھی اور بائیں پاؤں پہلے ڈال دیا, میں نے اعتراض کیا یہ کیا خلاف سنت کیا, وہ تو بولے نہیں, ایک دوسرے مدرس تھے وہ بڑے تھے, دونوں بڑے تھے مجھ سے, کہنے لگے ان کی تو عادت ہر وقت اعتراض کرتے رہتے, بچے بہت تکلیف ہوئی. اتنا غم تھا کہ کوئی حل نہیں, مغرب پڑھ کے میں چلا گیا دار پر, عشاء بن رہا, عشاء کے بعد رہا, میں کتاب بھی دیکھتا رہا, یہ سویا, یہ میں نے خواب دیکھا کوئی کہہ رہا ہے یا حضور کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تم نے ٹھیک کہا, بس پھر سارا غم خاک میں سے مل گیا, خوشی کی انتہا نہ رہی, اور وہ لوگ کچھ بھی نہیں, اور پھر وہ زمانہ آیا اللہ کے کرم سے کہ وہ بول ہی نہیں سکتے. سنت پر عمل کرنے کی یہ برکت. سنت پر عمل کر کے دیکھو کیا ہے. چلیے. ومن إسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات. امام بخاری کہتے ہیں کسوف و آیات کے وقت غلام آزاد کرنا مستحب ہے, لیکن یہ وہی یہ اس وقت مستحب ہے جو مقصود اللہ کی رضا اور اگر تعظیم آیات خدا نخواستہ مقصود ہو, جیسے مشرکین کفار کی عادت ہے, تو یہ سراسر کفر ہے, یہ عتاقہ مستحب نہیں ہے بلکہ ناجائز ہے. چلیے. امام بخاری نے ما یستحب سے اسی تفصیل کی طرف اشارہ کیا. چلیے. وبه قال حدثنا مسلم بن مرد قال حدثنا زائدة بن قدامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس تعافى علي عن الدراوردي عن هشام. وبه قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا عثمان قال حدثنا هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت كنا أمر عند الكسوف بالعتاقة ومن إسناد إلى أمير المؤمنين في حديث وبن إسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب إذا عتق عبد بين اثنين أو أمة بين الشركاء. یہاں امام بخاری نے عبد مشترک کے آزاد کرنے کا مسئلہ بیان کیا. یہ بڑا کثیر الاختلاف مسئلہ ہے. میں یہاں صرف چند مشہور اقوال ذکر کروں گا. اللہم ارحم. تو کہتے ہیں عبد مشترک کا آزاد کرنا صحیح ہے. غالب گمان یہ ہے کہ ان کو باب کی حدیثوں کا علم ہے. اس کے کہتے ہیں کا جو مسئلہ حدیث میں ذکر کیا گیا وہ عبید کے ساتھ خاص ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ترجمے میں امتن بین شرکا بڑھا کر اس کی تردید کر دی اور یہ بتا دیا کہ یہ حکم عبید کے ساتھ خاص نہیں ہے. یہی جمہور امت کا مسئلہ ہے. پھر اس کے بعد امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر آزاد کرنے والا غنی ہے تو دوسرے شریک کو تین باتوں میں سے ایک بات کا اختیار, چاہے اپنا حصہ آزاد کر دے اور چاہے سے عائق کر آئے, اور دونوں صورتوں میں ولا کا استحقاق دونوں کو, اور چاہے زمان لے لے اور پھر موتق غلام سے رجوع کرے. اس صورت میں ولا کا استحقاق صرف موتق ہوگا. اور اگر موتق تنگ دست ہے, موثر ہے, تو دیگر شرکا کو صرف اعتاق یا سعایت کا حق ہے. امام ابو یوسف و امام محمد رحمت اللہ علیہما فرماتے ہیں اگر موثق غنی موثر ہے تو صرف زمان لینے کا حق ہے, اور اگر موثر اور تنگ دست ہے تو صرف رعایت کرانے کا حق ہے، اور دونوں صورتوں میں پورا غلام آزاد ہو جائے گا اور ولا کا استحقاق موقف ہوگا. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر موثق موصل ہے تو یوم اعتاق کی قیمت لگائی جائے گی، اس کے بعد غلام آزاد ہوگا. تقویم سے پہلے دیگر شرکا کو اپنے حصے کے آزاد کر دینے کا حق ہے، ہاں غلام رکھنے کا حق نہیں. اور اگر موثر ہے تو جتنا غلام آزاد ہو گیا ہو گیا، باقی غلام آزاد غلام ہے. امام شافعی امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں اگر موثق موثر ہے تو نفس اعتاق سے غلام آزاد ہو جائے گا، دوسرے شرکا صرف زمان لے سکتے ہیں. اور اگر موثر تنگ دست ہے تو جتنا غلام آزاد ہوا آزاد ہو گیا، باقی غلام رہے. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ اختلاف ایک اصل کلی پر متفرع ہے، اور وہ یہ ہے کہ اعتاق و رق امام ابو حنیفہ و مالک کے ہاں متجزی ہیں، کیونکہ رق کے معنی میں ملک، یعنی رق کے لیے لازم ہے ملک، اور اعتاق نام ازالت الملک کا، اور ملک اور اس کا ازالہ دونوں متجزی ہیں. صاحبین کہتے ہیں نہ اعتاق میں تجزی نہ رق میں، اس لیے کہ اعتاق نام ازالت الرق کا، اور رق غیر متجزی، اس کا ازالہ بھی غیر متجزی. امام شافعی امام احمد ابن حنبل کے نزدیک اعثار کی صورت میں تجزی ہوتی ہے، اعثار کی صورت میں اعثار کی صورت میں تجزی نہیں ہوتی، اور اعثار کی صورت میں تجزی ہوتی ہے. اصل بات یہ ہے جب کوئی غلام کا اپنا حصہ آزاد کرتا ہے تو یہ اعتاق اگر کوئی مانے نہ ہو تو سرایت کرتا ہے، سارے غلام کی طرف چلتا، اور اگر مانے ہو تو سرایت نہیں کرتا. اور وہ مانے کیا ہے؟ موثق کا احسار، اس کا تنگ دست ہونا. یہ سب باتیں متبادل رکوع کی ہیں، اصل بات وہ ہے جو حدیث سے نکلتی ہے. صاحبین رحمت اللہ علیہ ایمان تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو سامنے رکھا، مناطق نصیباً و شقیصاً فی مملوک فخلاصہ علیہ فی مالہ ان کان لہ مال والا قبم علیہ فاستسعی بہ غیر مشقوق علیہ، رواہ شیخان. اور ائمہ ثلاثہ رحمت اللہ علیہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کو سامنے رکھتے ہیں، منا تق شرک اللہ فی مملوک فعلیہ عتقہ کلہ ان کان لہ مال والا فقد عتق منہ ما عتق. امام ابو حنیفہ کے مسلک پر کوئی صریح حدیث دلالت نہیں کرتی ہے، امام صاحب کو بظاہر یہ حدیثیں نہیں پہنچتی ہیں، اپنی ذہانت کو استعمال کیا اور قواعد شریعت پر نظر رکھ کر وہ تفصیل بیان کی پہلے آ چکی ہے. امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے حضرت عمر کے بعد آثار سے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مسلک کو طاقت پہنچانے کی کوشش کی ہے, لیکن اس میں بھی انہوں نے قیاس و رائے کو استعمال فرمایا ہے, کیونکہ وہ مسلک مدلل بالحدیث نہیں تھا. اس لیے امام طحاوی نے صاحبین کے قول کو اختیار کیا, لیکن اشکال یہ ہے کہ سعایت کے بعد میں جو حدیث وارد ہوئی